przyjaciele mieli być, to proszę ziomek, powiedz mi, gdzie dzisiaj są. Ich nie ma już, została mi muzyka, oddycham nią. I teraz tylko dla niej mam czas i się spotykam z nią. Nasz romans jest taki gorący, zobacz, kocham dotykać ją. I razem robimy te rzeczy, które się tobie nie śnią. Postanowiłem zostać przy niej wiernie do końca, być z nią. Ona w zamian za to obdarowała mnie takim flow, którego oni pragną, zazdroszczą mi te łaki chcą. Jej feromony są tak intensywne, że do niej lgną i siedzą w tym, bo same uszy na oślep tę w kościel brną. Ja nigdy jej nie zdradzę, bo to jakbym ją w serce ćgnął. I sam już nie poradzę na to nic, że nasze dusze dla siebie stworzone są. Nasze serca walą jednocześnie i siebie spragnione są. Nie mogą żyć bez siebie i siebie nawzajem dla siebie mieć chcą. A branża to prostytutka i dlatego bawmy się robić bez gumy ją. Bo dla nas to coś więcej niż Elo czy Yo. Świat ci już zżydł, poczuj ten rytm i flow. Poczuj bracie, ten flow. Poczuj siostro. Jeśli świat ci już zżydł, daj to na bis wraz z nią. Poczuj bracie, ten flow. Poczuj siostro. Jeśli świat ci już zżydł, poczuj ten rytm i flow. Poczuj bracie, ten flow. Poczuj siostro. Jeśli świat ci już zżydł, daj to na bis wraz z nią. Poczuj bracie, ten flow. Poczuj siostro. Nie wiem, jak by to było, gdyby nie rap, synu. Byłbym jak flak, gdyby nie smak stylu. Życie jest nudne bez niej, długie, szare i do dupy. Dla mnie nie ma takiej opcji, znów zarywam noc i piszę rymy pod te nuty. Czym jest prawdziwy hip-hop? My to prawdziwy hip-hop. Bity, rymy, katy, wuda, baty, skillsy, flow, dziwko. Ten ogień płonie we mnie, ten ogień w nas płonie. Dla szarych mas, foty, stras i od chuja wspomnień. Nikt nie liczył przebytych kilometrów, nikt nie liczył wypitych wody butli. Nikt nie liczył z fanami zbitych piątek, nikt nie liczył, że trafię do wytwórni. Możemy zdobyć cały świat razem. Pod sceną ludzie patrzeni w nas jak w obrazek. Jesteś ze mną, podążaj za mną aż do końca. Podkręć to głośniej, unieś dłoń w stronę słońca. Słońca, słońca, słońca, słońca. Jeśli świat ci już zżydł, poczuj ten rytm i flow. Poczuj bracie, ten flow. Poczuj siostro. Jeśli świat ci już zżydł, daj to na bis wraz z nią. Poczuj bracie, ten flow. Poczuj siostro. Jeśli świat ci już zżydł, poczuj ten rytm i flow. Poczuj bracie, ten flow. Poczuj siostro. Jeśli świat ci już zżydł, daj to na bis wraz z nią. Poczuj bracie, ten flow. Poczuj siostro. Często zachodzę w głowę, jak to jest, że rodzę w sobie samoistnie kolejny wers, płodzę kolejny tekst. I gdy budzę się jak co dzień, od razu wiem, że ukoję swój łeb zdominowany przez stres. Tak ostatnimi czasy wierzę w to bardzo głęboko, że muzyka potrafi poczynić cuda. Dlatego mierzę bardzo wysoko, szlifuję dokładnie, no bo wiem, że to mi się uda. Wierzę B, czujesz jak jest dobrze, samobadę daje ci ślad. To takie proste, taki jest mój świat. Dlatego stopnie mają wysoki kant, kiedy spinasz się do mnie. Lubię tusty bas, kiedy mnie otacza i te momenty, euforii, fragmenty. Cieszę się z tego, że palce tłumaczam w tym traku, bo to jest prawdziwy autentyk. Ta, mija kolejny dzień i nawet kiedy jest mi mdło, odpalam sprzęt, bo dobrze wiem, że muzyka jest lekiem na całe zło. Zło, zło, zło, zło.